ขาตายแล้วเหรอคะคุณหมอ ยังหรอก เกิดอะไรขึ้นกับเขาคะ อัมพาตน่ะผมคิดว่าเขาเป็นอัมพาต เขาจะเคลื่อนไหวไม่ได้เลยเหรอคะ ตั้งแต่คอลงไปน่ะไม่ได้เลย มีหวังมากไหมคะที่จะรักษาหาย ไม่มีทางรักษา พยายามช่วยรักษาให้เขาหายเถอะนะคะ คุณนายก็รู้ดีนี่ว่าศาสนาของเราน่ะสอนว่าโรคทุกชนิดและความเจ็บปวดทั้งหลายเนี่ยที่เป็นผลมาจากการทำบาปไม่มีทางรักษาหายผมไปแล้วคุณนาย คุณหมอให้ยาแก้ปวดเขาหน่อยได้ไหมคะ ลาก่อนคุณนาย ได้ยินแม่ไหมลูก แม ่ลูกขยับตัวได้ไหมไหนลองพยายามสิพยายามลืมตาสิพยายามลืมตาสิลูกลืมตาแล้วไหนลองอ้าปากสิเจ้าทำได้ไหนลองขยับมือสิหมอพูดถูกแล้ว หมอเหรอครับแม ่แม่เรียกหมอมาแล้วเขาบอกว่าลูกเป็นอัมพาต อัมพาตนะ ใช่แล้วตั้งแต่คอลงไปเลย ผมจะมีทางหายไหมครับแม ่หมอบอกว่าไม่มีทางแต่อย่าห่วงไปเลยลูกมีหมออีกตั้งเยอะแม่จะไปตามมาทุกคนคงต้องมีสักคนที่รักษาลูกได้ การทำบาปมั่งไม่มีทางรักษาหายหรอกจริงไหม เสียใจด้วยนะครับคุณนายไม่มีหวังเลยครับ ไม่มีหวังเลยสำหรับโรคที่เกิดจากการทำบาปครับ เสียใจด้วยครับ หน้าหวาดกลัวครับไม่จริง ไม่มีทางเลยครับไม่มีทาง แหมบาปเป็นสิ่งที่น่าหวาดกลัวนะครับ ไม่หายหรอกครับไม่หาย เสียใ จด้วยครับ ผมรักษาไม่ได้นะครับเสียใจด้วย แม่ไม่มีทางรักษาเป็นเพราะบาปมากมายที่ผมได้ทำมาแม ่ไม่จริงไม่จริงลูกไม่ได้ทำบาปชั่วร้ายอะไรเลย ผมทำบาปพ่อแม่แต่แม่ไม่ทราบผมเสียใจแต่มันก็สายไปแล้วที่จะพูดถึงมันครับเพราะมันได้ทำให้ผมเกิดนี่เหมือนอีกครับแม ่ถ้าแม่จะไปพูดกับพวกปุโรหิตขอร้องให้เขายกบาปให้ลูกบางทีจะได้แบ่งเบาความทุกข์ทางใจของลูกไปได้บ้างถึงแม้จะไม่ใช่ทางร่างกายก็เถอะ ทำตามที่แม่เห็นดีเถอะครับแต่มันไม่ช่วยอะไรหรอกครับแม่ก็เหมือนกับพวกหมอทำกับผมนั่นแหละประกาศว่าผมไม่มีทางหายและทอดทิ้งผมให้เผชิญกับความโกรธแค้นของพระเจ้าผมบอกแม่แล้วไงฮะว่าพวกปุโรหิตน่ะเชื่อว่าโรคร้ายมาจากการลงโทษของพระเจ้าพวกเขายกตัวว่าเขาสูงเกินกว่าที่จะมารักษาผม มีเพื่อนอยากจะมาพบลูกนะ เพื่อนเหรอฮะ จ้ะมากันสองคน ให้เขาเข้ามาเถอะฮะแม่ เขาคอยอยู่ข้างนอกแล้วเขาอยากพบคุณเข้ามาสิคะ สวัสดีเป็นยังไงบ้างรู้สึกดีขึ้นไหมหวังว่าจะดีขึ้นนะ อรุณสวัสดิ์วันนี้นะเป็นวันดีนายรู้ไหม โอ้ยไม่ดีหรอกและฉันก็ไม่มีทางหายแน่เพื่อน เราก็อยากจะให้กำลังใจนายให้สบายใจขึ้นนะ อย่าพยายามเลยฉันยิ่งกลุ้มหนักเข้าไปอีก เรานำความหวังมาให้นาย หวังเหรอ ใช่แล้วมีหวังแน่ มีชายคนหนึ่งจากเมืองนาซาเรตชื่อพระเยซูเขารักษาคนทุกชนิดคนตาบอดคนง่อยแม้แต่คนโรคเรื้อน อ๋อใช่ฉันก็ยินข่าวเกี่ยวกับเขา ทำไมนายไม่ไปหาเขาล่ะน่าจะลองดูนะ ฉันจะไปยังไงอ่ะฉัน พวกเราจะแบกนายไปเองเราสี่คนตกลงกันแล้วมันน่าจะลองดูนะไปเถอะนะขอร้อง ออกไปคอยข้างนอกนะให้ฉันคิดเงียบๆคนเดียวก่อนแล้วฉันจะเรียกนายเข้ามาพอตัดสินใจได้แล้ว ก็ได้ เราจะคอยข้างนอก ่าที่ได้ฟังมารู้สึกว่าพระเยซูคนนี้จะรักษาฉันได้เพื่อนๆก็บอกว่าเขารักษาคนที่ทำบาปมันเหมือนกับฉันอย่างคนเป็นโรคเรื้อนแต่ถ้าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์หมอที่ปราศจากความบาปเขาคงทนคนบาปอย่างฉันไม่ได้แต่ฉันอยากให้มีคนยกโทษบาปให้กับฉันมากที่ยิ่งกว่าอยากที่จะเดินได้อีกถ้าฉันได้พบเขาเพียงแต่ให้เขายืนยันว่าฉันจะได้รับการยกโทษและความสงบในสวรรค์แล้วก็ฉันทนได้ไม่ว่าจะอยู่หรือตายแล้วแต่พระเจ้าจะพอพระทัยไม่มีเวลาต่อไปแล้วฉันจะต้องไปเดี๋ยวนี้ล่ะเข้ามาสิเข้ามาฉันตัดสินใจแล้วเพื่อน ตกลงว่านายจะไปใช่ไหม แล้วตอนนี้พระเยซูแห่งนาซาเรตอยู่ที่ไหนล่ะ อยู่ที่เมืองคาเปอร์นาอุมนี่เองที่บ้านของเปโตรและก็อันดู พวกนายช่วยแบกฉันไปที่นั่นเดี๋ยวนี้ได้ไหม เราจะแบกนายไปบนที่นอนมีอีก2คนคอยอยู่ข้างนอกที่จะช่วยแบกนายไปฉันจะไปเรียกเขามานะ แม่ฮะแม่นานไหมกว่าจะไปถึงฮะ ไม่นานหรอก แม่ครับ ว่าไงลูก ช่วยปูที่นอนและเตรียมของให้ผมสำหรับเดินทางหน่อยครับแม่ผมจะไปหาพระเยซู ได้จ้ะลูก มาพร้อมกันแหละเชื่อเถอะนะอีกไม่นานนายก็ไปอยู่ต่อหน้าอาจารย์แล้วนายจะหาย ไปได้ยังไงไม่เข้าใจเลย นะนั่นแหละใช่เป็นไม่ได้ยังไง ไม่มีประโยชน์หรอกเราคงพานายเข้าไปข้างในใกล้ๆพระเยซูไม่ได ้แต่ฉันต้องพบเขาฉันต้องการได้รับการยกโทษจากบาป เสียใจจริงๆแต่เป็นไปไม่ได้เลยนอกจากนายจะคอยอยู่ข้างนอกจนกว่าพระเยซูจะออกมา ไม่ฉันจะต้องพบพระเยซูฉันต้องการให้พระองค์ยกโทษความผิดบาปให้ฉันเดี๋ยวนี้แล้วกระเบื้องหลังคานี่ล่ะดึงออกได้ไหม คิดว่าอาจจะได้นะ ก็ลองดูทีเถอะขอร้องเพื่อนแล้วก็หย่อนฉันลงจากหลังคาลงไปใกล้ๆพระเยซู แล้วหลังคาก็ถูกเจาะออกเป็นรูโหว่เพื่อนทั้ง4ของคนอัมพาตก็ค่อยๆหย่อนลงแทบเท้าของพระเยซูการเทศนาก็หยุดกระทันหันบรรดาสาวกทั้งหลายที่นั่งรายล้อมพระเยซูรวมทั้งพวกปุโรหิตและนักกฎหมายต่างมองไปยังภาพข้างหน้าต่างครุ่นคิดว่าพระเยซูจะทำยังไงคณะปุโรหิตยังจำได้ชัดเจนว่าชายคนนี้เคยมาขอความช่วยเหลือจากพวกเขาแต่เขาไม่เคยช่วยและเห็นอกเห็นใจชายคนนี้เลยและบัดนี้เมื่อมองไปที่พระเยซูเราปุโรหิตก็หวั่นเกรงว่าจะสูญเสียความนิยมชมชอบจากประชาชนพระเยซูทรงทอดพระเนตรไปยังร่างอันสิ้นหวังและสายตาอ้อนวอนของชายคนนี้พระองค์ก็ทรงเข้าพระทัย ลูกเอ๋ยจงยืนขึ้นเถิดความบาปของเจ้าได้รับการยกโทษแล้วเราบอกเจ้าว่าจงลุกขึ้นแบกที่นอนของเจ้าและกลับบ้านไปเถิด